ano kami. Ayan. Special kayo para tamo luman sa dayan, ha? Special iyo mga pagsundaan niya. Nasanis na, bili ba di marunod? Iyo, a-a-ana, ayo, brownies, brownies. Papa tong nokoni antrep narikan.